ჯაზ ფესტივალის ყველაზე დასამახსოვრებელი, ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სტუმარი იყო ბობი მაკფერინი, რომელმაც ცნობილია, რომ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში 7 საათზე იმღერა კრიმანჭული, შემდეგ 9 საათზე აჭარა მიუზიკ ჰოლში იმღერა მეგრული ნანა, ხოლო შემდეგ ღამის პირველ საათზე რესტორანში იმღერა აფრები აფრები. მოგესალმებით, ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე იგივე თემაზე, ჯაზ ფესტივალის თემაზე გეტყვით კიდევ ერთ ფაქტს, რომ აგრეთვე იყო ჩამოსული კრის ბოტი, რომელმაც ნატო მეტონიძესთან ერთად შეასრულა სიმღერა. ამასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია გამოხატა გიგა მიქაბერიძემ, რომელმაც თქვა, რომ რა უნდა ახლა კრის ბოტისთან ერთად სიმღერასო, რა უნდაო, ყველა იმღერესო, ძალიან ადვილია. ეგ თუ მაგარია, აბა კატოსთან ერთად ემღერაო. ჯაზ ფესტივალმა კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა ჩვენ, რომ ესე იგი ქართული ესტრადა ისეთ არასახარბიელო მდგომარეობაშია, ეს რბილად რომ ვთქვა, და ქართული ესტრადის მეცნიერებმა დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ გამოვასწოროთ სიტუაციაო. მათ მოიფიქრეს ასეთი რამ, მათ აიღეს პენ მარათონის იდეა და გააკეთეს ერთი ასეთი აქცია, მუს მარათონი, ამისათვის მათ წაიყვანეს ყველა მომღერალი უკაცრიელ კუნძულზე. და უთხრეს, რომ აი სანამ სიმღერას არ დაწერთო, აქედან ფეხს ვერ მოიცვლის ვერავინო. გაიგეს რა ეს პირობა, ქრისტინემ, ჯგუფ უტოპიას წევრებმა და ჯგუფ ისინის წევრებმა დაიწყეს იქ მიდამოს დათვალიერება, რომ ქოხის ადავაშენო, თორე აქ დავსახლდეთო. რაც შეეხება სიმღერების დაწერას, სხვადასხვა მომღერლებმა სხვადასხვა პრეტენზიები გამოთქვეს. მაგალითად სტეფანემ თქვა, რომ ძა მე ისე ვერაფერს ვერ დავწერო, მე ჩემი აკვარიუმი მინდაო. უცნობმა თქვა, რომ მე ისე ვერაფერს ვერ დავწერ, მე ჩემი ნიღაბი მინდაო. ცისან ასეთიაცულმა თქვა, მე ჩემი მამიკო მინდაო. პირველმა თავისი სამუშაო დაამთავრა ლექსენმა, რომელიც ესე იგი ადგა და მიუახლოვდა ჟიურის წევრს და უთხრა, რომ იცით რა, დავწერეო მეო სიმღერაო, მე მგონი კარგი სიმღერაო, იმედია ქართველ მსმენელს მოეწონებაო, იცით რა, შეიძლება დუეტისთვისაც გამოდგესო ესო ისეთი სიმღერაო, ნუ კლიპის გადაღებას ალბათ ამ სიმღერაზე უპრიანი იქნებაო და შემდეგ თუ პირველ სტერეოზე დავატრიალებთო დღეში 80-ჯერო, შეიძლება პოპულარულიც კი გახდესო ეს სიმღერაო. და ჟიურის წევრმა უთხრა, რომ აბა ერთი რა დაწერეო, წაგვიმღერეო თუ შეიძლებაო. და ლექსენმა უთხრა, რომ აბა რას ვაკეთებდიო აქამდეო მე რო. მინდა შევეხო მსოფლიო კინო ინდუსტრიასაც. მოგეხსენებათ, რომ უკვე დიდი ხანია არის ასეთი ტენდენცია, რომ აი როდესაც გამოდის ფილმი, რაღაც ფილმი და თუ წარმატებულია ეს ფილმი, შემდეგ იღებენ ხოლმე ამ ფილმის გაგრძელებას. რაღაც ჰარი პოტერი 3 გამოვიდა უკვე, მოკალი ბილი 2 და ასე შემდეგ. ქართველებმაც ესე იგი მიბაძეს ამ ტენდენციას და ნავარაუდევია, რომ სულ მალე გამოვა გაგრძელება ფილმისა, რომელსაც ჰქვია ოჰ ეს საშინელი ტელევიზორი. გაგრძელებას ერთმევა ინგა გრიგოლია ახალი პროექტით. და კიდევ ერთი ფილმის გაგრძელება გამოვა, ეს არის ფილმი ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან და ამ ფილმის გაგრძელებას ერთმევა ჯგუფი ქუჩის ბიჭები. ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტის თავმჯდომარის, ხალხო ნინო გურჯანაძის ინიციატივა იმის შესახებ, რომ უნდა აიკრძალოს მანქანის მართვის დროს მობილურზე საუბარი. ნუ ეს შეზღუდვა ალბათ უხერხულობას შეუქმნის მაქთისა და ჯეოსელის აბონენტებს, რაც შეეხება მეგაკომის აბონენტებს, მათ შეუძლიათ არხეინად იყვნენ, იმიტომ რომ მეგაკომის აპარატები მანქანაში არ ეტევა საერთოდ. და ძნელია ხო გადაჩვევა პრინციპში, როდესაც მანქანას მართავ მობილურზე საუბრის, გადაჩვევა ძნელია, ამიტომ უკვე დაიწყეს ფიქრი სხვადასხვა ადამიანებმა იმაზე, თუ როგორ დაიძვრინონ თავი თუ ფაქტზე დაიჭერენ და გეტყვით რამდენიმე მაგალითს. მაგალითად, ვანო მერაბიშვილს თუ დაიჭერენ ფაქტზე, თავს ესე დაიძვრენს. იგი იტყვის, რომ როგორ გეკადრებათ, არ ვლაპარაკობდიო მეო. აბა გაიმეორეო რა ვილაპარაკეო მეო. და რა თქმა უნდა, ვერც ინსპექტორი, ვერც გამვლელი და ვერც ის, ვისაც ვანომერაბიშვილი ელაპარაკებდა, ვერასოდეს ვერ გაიმეორებენ იმას, რასაც ვანომერაბიშვილი ლაპარაკობდა და ესე დაიძვრენს თავს. გია ბარამიძე გამორთავს ტელეფონს, გამორთავს და მიაწოდეს ინსპექტორს და ეთქვის, რომ არა, მე არ დამირეკავსო. დავით თევზაძემ დამირეკა და იმას ველაპარაკებოდიო, აი თუ არ გჯერაო და გამორთულ ტელეფონს მისცემს. ხოლო რაც შეეხება ეროსი კიწმაიშვილს, ეროსი კიწმაიშვილი ასე დაიზრდა, თავს მისცემს ტელეფონს და არა რას ლაპარაკობდი, დეპოზიტი რამდენი ხანი აღარა მაქო უკვე. ამ თავრობის ხდომაზე გახსოთ ალბათ, იქ რაღაც ცირედი კამათიც მოხდა კახა ბენდუქიძესა და გურამ აფსანძეს შორის. კახა ბენდუქიძე ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ უნდა გაიყიდოს ყველაფერი, რაღაც ტყეები, რაღაც ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი და ასე შემდეგ. ტყეების გაყიდვასაც შეხება უკვე განთავსება არის გაკეთებული ეკონომიკის სამინისტროს მიერ და ცნობილია, რომ საშუალო ფასი ექნება უღრან და ისეთ უკაცრიელ ტყეებს. შედარებით ძვირი იქნება ტყე, რომელშიც ციყვები და ბულბულები ბინადრობენ. შედარებით იაფი იქნება ტყე, სადაც გველები და ესე იგი ჭოტები ბინადრობენ და ძალიან იაფი იქნება ტყე, სადაც პარტიზანები ბინადრობენ. ცნობილია, რომ გაიყიდება აგრეთვე სპორტის სასახლე, ოღონდ აქ წამოყენებულია ერთი ასეთი პირობა, რომ ესე იგი პირველი ამ სპორტის სასახლის შესყიდვის უფლება ჰქონდეს იმას, ვინც ყველაზე მეტჯერ გამოსულა სპორტის სასახლეში. თავიდან ყველას ეგონა, რომ ეს იყო ნიკოლოზ დერიუგინი, მაგრამ შემდეგ გელა დარსაძემ დაამტკიცა, რომ იგი უფრო მეტჯერ გამოსულა სპორტის სასახლეში, ვიდრე დერიუგინი, მაგრამ ბოლოს დაირკვა, რომ ამ ლოგიკით პირველი სპორტის სასახლის შესყიდვის უფლება აქვს შავ პრინცს. და აგრეთვე სახელმწიფო ობიექტების შემდეგ უნდა გაიყიდოს ჟურნალ გაზეთები და უკვე რამდენიმე სავარაუდო მყიდველსაც ასახელებენ. მაგალითად, მიხეილ სააკაშვილი იყიდის ჟურნალს გზა, ნინო კალანდაძე იყიდის სარკეს, ირაკლი ოქროაშვილი იყიდის კრიმინალურ ჯოჯოხებს, ირინა სარიშვილი იყიდის გაზეთ იდუმალების სამყაროში, შალვა ნათელაშვილი და ჯონდი ბაღათურია იყიდიან გაზეთს 24 საათი, ოღონდ საზიაროდ იყიდიან და გაიყოფენ. 24-ს დაიტოვებს შალვა ნათელაშვილი და საათს დაიტოვებს ჯონდი ბაღათური. ხოლო რაც შეეხება ბადრი პატარკაციშვილს, ბადრი პატარკაციშვილი იყიდის მთლიანად საქართველოს რესპუბლიკას.